महाशिवरात्रि पर्व है पावन, महाशिवरात्रि पर्व है पावन। गुरुद्रह नाम का एक भील था, चोर पापी अविचारी, मार मृगों को जीवन यापन करता था वो शिकारी। स्वजन थे भूखे, चुपके से पत्तों में छिप कर बैठा साध निशाना। रात के पहले प्रहर में आई हिरने पीने पानी, तीर चला कर धराशाई कर दो से चौकी भय का पाभास। अब उसके बच कर जाने की छूट चुकी थी आस। वचन दिया और बोली हिरनी बच्चों को मिला, लौट के तब ये देह निरर्थक तेरी भेंट चढ़ा। केवल सत्य से टिकी हुई है भील ये सारी सृष्टि, पृथ्वी स्थिर सागर में संयम अंकुश में। अब घर बुद्ध